fatima gnor bam maté sey sidina abakar ñew ñaan ko def yenent ne ma ngi nek ligal yalla ci fatima de yalla digal ko ma ci dara mu dem ci sidina war ne ko nañ dem ñaanal lako ñew ne ko may ko omar mu ne ma ngi xaar ligal yalla ci yenen ci fatima de ñi dem ci sidina ali ne ko nañ dem ñaanal lako de ñew ne ko dañu bëgg nga may ko sidina ali yu nga ñoom kenn ku ci nek lu ma rafa am rek japp na ne moko am le baaw karoon ko man daam ñaanal na ko war ba war man daam ñoom ñaar ñu ñaanal ko sidina ali de koku dajje digal la nak yonentu ne koku lama yalla digal na nak ko may def lay fatima tu ñew ak baaram ne ko ndaka li nga fi denc yeb miskinam bani adam mi nga ma fi denc rek ki nga xamne ali wi nga xamne 15 mënu ko am mu ne ko yalla mako digal am ne dem yalla la ko digal gëdem na digal yalla def ñu may ko sidina ali ma abi talib yonentu ne len ko ne indi cyan nak cyan mom lu nit ñak fa bëgge jawar kay fa nga joxe cyanle ñu ñew ci sidina ali ne ko yonentu ne nga indi cyan ñu may la fatima tu mu ne man day amul may jaati ci yonentu ne jaati ji momuko jaati ji jaar yalla jé ko mom mu ne fafi mu ne momul fafi le jaar jé ko mom mu ne mbubam ko ngi mu ne mbubam ko ngi mom boyo ba jaar mom mbubam ko ngam le sidina umar sidina babakar fa mbubam ko ngam sidina ali di jaay jamar sewal romu sidina usman ibn affan mu laaje lu ngeen di dox ñi ne ko dañu labatal ali fatima ta ba yonentu nangona waye daf ko laaj cyan taamu dara lu mbubam ko ngi ñi bëgg ko jaay de mu lamb ko sam gene ñaar téméré li bi dor ne len jambar ji tawni ali ibn abi talib ken du jaay mbubam ko ngam de yobul len ñaar téméré li bi dor yoyu takale ko def ñi may ko nak dañ ko maye sidina ali yonentu togn di lu yag sidina ali gisul jabar ji gisul jekkal ji de ba nga xamne waaw umu ayman mo ñew ci yonentu ci xulok mom de nako di khadijata de rek motax doom ñu may ko jekkal bo ba tay jekkaram man la gis jekkaram mu ko gis de yonentu da fara ana yow yaay sama ndey sama ganna ndey mom daana ñewé kule yonentu bi de sallallahu alaihi wasallam ba lolu amé nak yonentu ne wa karam waajal len fatima nak bu ngone ngeen jibali ko jekkaram le ñu lettu ko nak ku den ko jël utul ko yere wa set yere hef gettal ko nak yonentu ne yobul len ko tane len buñ def dara te ñewuma le ba guddi jotté nak te yonentu sa dugg ci ñoom dali tankal ndox jang fatiha ikhlas ak maawé te ni ñett yon taf li jël xama waaw bacci ko lay fatimatu ci bopam ak ci digënté wéne waaw naari dali len ma ndox ali na ma xamna man lay wax ma jog may tank fotam ndox indi jox ko mu def lu melni lam defalon fatima de waaw na yalla yalla barkel seen guddi de dali dem le ci derab gend mom la ko ci la sidina ali agale sidina fatimatu sayyidatina fatimatu de derab gend bo xamne suñ ko galane sen tanke ak sen bop yi dal su suñ tapé guddaay bi sen nga di lal su de waye sidin lay fatimatu jitt hasan ak husayn ak muhasin dafa de ci ndaw jittitam zainabo umu kulsum momu lañ may sidina warina khatab bu nekké di buru julit de ndax di xañ ko am goronte yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentu na goronte gu nek wa ak haskan gu nek dana doppé ci am yalla luma haskan am goronte am de ci ngiddal fatimatu ci la bolem serif yep ci lañu gene re moy haskan yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ganaw yalla joxuko dom ci gor gi dund re zainabu ñu may ko abul hafi mom lañ jappon ci xare badar xew ko ci bunte jakkay yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi joxay ndigal ne buñu jilé tabar bana fi nako sayyidina ali ray de feena u deg ko nek bay yenenbi jilé tabar ba nek ci sujjoot mu taxaw ci bunte jakkaje xaju ne musalna abul hafi bu ko ken ray ba yonentou fermale ni waaw luma deg ñu ne ko li nga deg lañ deg ñin ñep moy abola fi mi nga neewon nañ ko ray seynabu na nek ken bu ko ken ray de lo ci wax amune julit bu hees seynabu sax kum musal ñu baye la de ci xatte l'islam buñ jappé ni faru ar ko ray bo xamé ben julit bu ne musal na ko rek do suñ ko ray sakana seynabu do mi yonentou bi yonentou ne bo nak baye len ko bu yon ko ray waye ne len ko nak du fi jog mukk lumay bata jotté bopam wa ci ñeen fukki dollar yu rusé abola fi gene je seenabu takana seenabu mom gadda haram na makka ñoo fekk ci baaram le yeenan ta ne tass na seyba wala jekaram neeku julide ba nga xamé nak ne laaj nañ ko ak ñot seenabu di ndi ci xam ne yobu len jox abola fi ne ko na jotté bopam lolé bay ñëlé taxaba diko jox yonent rek yonent xammi taxaba taxab khadija tu jabaram la am yonent dal di joy sallallahu alaihi wasallam ne li ñu nako seena boko jox abou rahine mu jotté ko bopam le mu ne tay ngeen baye ko ab jar jaram ak ab taxam ñu baye ko ab jar jaram ak taxam lolu musa la barasi abou rahine nak bañ ko baye nak bam dem makka delo den kané yamaami won fay bor yamaami won yeb dal di ñew nak medina jeblu ji yandu bi sallallahu alaihi wasallam le ne dafa bañu na jeblu sax ay xatan ci batam waaw legi ñu wax ci dara de legi nak ba nga xamé tay rek le na gannaam bam leer legi ñew na nak jeblu gu wet abula fi momu yarantu bi gëdem nako gëdem lo xamné mu ngi ko feñal ba sidina ali ibn abi talib labate jamilatu dami abi jalle lay fatimatu deg ko ñu ne ko ali kat ma ngay dem kat abou dial ma ngi fay dox ngorom fatimatu dal ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nañ kenn mu ndam nga meral sa doob ju jigen waye dal ali yo nga nalé kat ma ngay labat jamilatu doomi abi dial yaronte dal li ñew dal di hecce mi mbarbalé ne ma ngi gërem sama goro abrahati koku day lepp lu ma massa deel matal nako lepp lu ma massa wax def nako mang koy gërem bu baax mom abalaati waye ki ci def bëgg boole doomi yoonte yalla ak doomi nono bi yalla bi duñ boono mukk de su fekke ni yalla dogu na ci doomu abo jaal na fa xedal muhammad de doomi muhammad do wu jëm mukk ak doomi abi jaal de dal na cëpp wacc gangu naaga dugg ci neegam de war nga tass na ali du wacce ñu ñaar de abarafi mom mojur ali ibn abirafi mojur umawatu lolu moy ngital yonent bi sallallahu alaihi wasallam khadijatu nak genna adina ba gëna bo xamé dimbali na yonent bi ba xamné wayu gi taxawna ba yonent bi faté khadijatu jëkë gëm ndax yonent ñing ko yoni ci bisalatine ci wëru gamu besa fukka ñaar talata ci suba mo khadijatu and jilide motaxé ñu né mo jëkë jëbru ñu né baaw ko ra jëkë jëbru ñu né ali yo jëkë jëbru dé ñom ñatt nak ño jëkë jëbru fu ci jëkë nak sa morom ñom ñatt waaw fofu la wuté bi nak waye dajé nañ ci né abubakar jëkë jëbru ci mbolém mag ñi ali yo jëkë jëbru ci mbolém xalé yi khadijatu jëkë jëbru ci mbolém jigéen ñi dé ba khadijatu génné adina nak atma atam jaxara la ko yoonu tuddé dé xefari dal kutte ko ar nak defena dañ man ci yonentou bi dara delu xefalat ken xex nak ci ni ben matla nak lu ban dune nak ñu jëmele ko ci yonentou songando ko melni cionga nak abou talib gina adina bayam ba nga xamene lolu amna nak yonentou tok na ñetti at takku jabar de gëna bu xadija tudé dé dañu jigen ñaw bu da kafe yonentou nako yow dal dafa melni khadijatu bam gene adina batay da nga dof mune maay moy nday njabot gi moy borom neeg bi maay mune ko na nga wuti jabar mune ko jaw fumay jele ci jabar mune ko fa fekke jabar ci nga beug sawdatu bintu samata diyen ju bax la te sa saaba la jeblu na ci yow tamiñam sa saaba la su fekke ni jank nga beug nak aishatu dama babakar sidiq jigen ne rubi mom jaadina re yenen da sallallahu alaihi wasallam ñew ci sidina abubakar sadiq ne ko daga am doob jigéen ji tudda aïssa fa mu ne ko waaw mu ne ko may ma ko ah mu ne ko yow sañ nga jël sama doom may sa mbokk mu ne ko sama mbokk nga ci diine waaye daal sa doomu alal na ci man de abubakar dem ca këram ku tàñ def ca tandrama ba fees xen ko ndaya aïssata booba juróom benn at la am ne ko demal ca yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko hadiya sangoo tuuti na de waaye daal su ko gërëm loowee rek ñeel na ko mu ñëw ne ko sama bàyyi ne hadiya sangi tuuti na waaye su la gërëm loowee ñeel na la yonente tikk ko ci loxo ne ko yàlla ci yàlla bark yàlla na yàlla barkeel mu fittar ci ko mer lool daal di dem ci abubakar ne ko yónni ci bàyyam ne ko yónni nga ma ci góor gu bon mu ne ko yonente yàlla mu ne ko lu tax muy téye sama doxali te duma jabaram de mu ne ko jabaram nga lim ko ne noon hadiya sango su loo gërëm looye ñeel na la loolu rek moo takk sëy bi de naka ko def nag yonente ne abubakar aïssata jibil indil na ma portaleem ay yooni yoon waaw na ma ki de mooy sa jabar de moo tax nday aïssata daf daa fuggëree ne man yéen ñëpp seeni bàyyi leen maye man yàlla ma maye ca kaw asamaan da ndiig la moo doon jibril de jigéen ñëpp jibril daf leen daa nëbbu waaye la yaay sata moom jibril daawa ko nëbbu de bu sangoog yonent ci mel malaan sax du gëree jibril ñëw wàcce wayu gi de léegi li nañ moom ay aji kay te yàlla baal na ma te dëlal na ma aljanna lori yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samay lor mu mujj ci gémmiñ ak yonent bi mu génn àddina mu ngi dog sama diggante dënn waa ak sama porox de ci sama bés ci sama néeg ci sama moomee de ci néeg la yaay sata lañ ko suul de mu takk ko bi ma amee juróom benn at wàcc ko ba ma am juróom ñeenti at am na ñetti at ba mu ko takkee sa xaraf ak moom de ci juróom ñeenti atam nag la yonent bi ñëw xaraf ak moom de yor mu ñëw ca kër ga toog ñu ana aïssata ñu dem jëli ku fekk ma ngay fooxale mu ne ñu jiital ma indi maa ngi xajjat ndax coono bi ma nekkoon ci di fooxale yi rek ñu dugal ma fi yonente sallallahu alayhi wa sallam de juróom ñeenti at la nekk ak moom yonente génn àddina ba yonente génn àddina fu keet ak juróom ñett la am de moom aïssatu te yàlla xaraamal na ci ñoom sëy te dund na ba am juróom benn fukki at juróom fukki at ak juróom ñett sa ko génn àddina de ba nga xam ne la am na nag yonente takk sawdatu itam aïssatu la jëkk a takk waaye ba mu takkee sawdatu moom te muy mag moom dafa dal di ñëw sëy si de looloo tax ñu naan sawdatu jiitu ñu naa aïssatoo jiitu aïssatu lañ jëkk a takk waaye sawdatu sawdatu lañ jëkk a jël de day aïssatu na ne musuma fiir ci àddina lu mel ni li ma fiire ci xadijatu te sëkkante wuñ waaye daal bëri gi ko yonente di bëree tudd rek waaw daf ma daa mer loo de waaw bu ma gisee jigéen bi ñëw yonente di waxtaan ak moom di ree rek su ma laajee mu ne ma xaritu xadijatu la woon daf ma daa ñëwal ci fani xadijatu su reee gàtt képp ku leen xaritu xadijatu rek dana la ca sedd de des nag la yaay sata mer ne yonente lajal nga ñëw xadijatu xadijatu màggat mu jigéen moo xam ne dafa xamoon waaw deena bu yàgg yàlla wutal na la lu ko gën te saa yi ne nga di ko tudd de yonente ne dee wallaay yàlla wutalu moom ku lu ko gën yàlla wutalu ma lu ko gën de moom a dëggal ba ma ñëpp fenloowee moom la ma yàlla jox ay doomam saqañ na ma doomi jigéen ñi ci def ñëpp dee wallaay man ko yàlla wutalu ma mukk lu gën xadijatu de loolu moo tax de ko de yi dañuy wuute aïssatoo xadijatu ku ci gën yonente na ne xadijatu mooy sangab jigéen ñi yonente na ne aïssata gën mbooleem jigéen ñi ni ñamu soos gënee mbooleem ñam yi de ah ñu ne ana ku ci gën bon aïssatu borom xam-xam yi suñ seetee li nga xam ne moom lay jeexital ci xam-xam nga xam ne ñaari tudd si diine ji yépp wala genn wàllak diine ji boog aïssata ko jàppe ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi ñoom munu ñoo desal gannaaw aïssatu moom ndax xam-xam bi mu joxe de waaye bëggkat yi yonente bi itam suñ seetee li xadijatu daj ci yonente ak ni mu ko dimbalee ba mbir mi taxaw ñoo ñu itam munu ñoo desal gannaaw waaw xadijatu de jigéen yi àddina daal juróom ñi la ñoo ci gën Mariama bint Imran lay yeesaa ak asiyatu bint musahim jabari firawna ak khadijatu bint khuwayrid jabari yonent ni sallallahu alayhi wasallam ak aishatu jabari yonent ak fatimatu bint doomi yonent ni sallallahu alayhi wasallam re yonent nané goor ñi ñu bari mat nañ ci waye jigen ñi daal ñu neew ci mat de maryam bint imran asiyatu bint khuwayrid ak khadijatu bint khuwaylid aishatu bint abi bakr ak fatimatu bint muhammad nane hay fatimatu yaay sanga mbollem jigen ñi mo doy sanga mbollem gor ñi de mune ko baba ana maryam bint imran ana asiyatu bint musayyam ana khadijatu bint khuwaylid ana aishatu yenante ne ko sallallahu alayhi wasallam maryam bint imran moy sanga jigen jamanom asiyatu bint musayyam moy sangam jigeni jamono khadijatu bint khuwayrid moy sangam jigeni jamono yaw dama ne yaay sangam bolem jigeni bima do sangam bolem gor ñi de fatimatu mo gën ci bolem jigeni dal ci lu gëna wër gannaaw sawdatu yenente bi gelna zainab bint jahsin Zainab bint Harith ak Maymuna bint Hilal ak Hind Umm Habibata doomi Abi Sufyan ak Zainab bint Jahsin amuna yetti Zainab yenent dal labat na fanweri jigen ak ñaar amna ci ño xamne waccina len bala len tak amna ci ño xamne takana len wacc len bala xaraf ak ñoom ñu xamne takana len nak ta xaraf ak ñoom fuk ak ñaar lañ de fuk ak ben yi nga xamne boole won na len ak khadijatu yi nga xamne deewon na len jitu de ñi fuk ak ñaar amna ci ñetti jabaram nak de nañ ci dundam bam gene adina joom ñent jigen la baye ñako Ah!